Isus și Ponțiu Pilat. Întrebare: ce referințe ne puteți oferi despre Ponțiu Pilat? Ramatis, ca toți proconsulii care au fost cu anterioritate în Israel, Ponțiu Pilat era detestat de evrei, deși era destul de tolerant cu chestiunile religioase. După ce a preluat conducerea Iudeei, a acționat cu mare violență, reprimând orice încercare de răzvrătire sau conspirație cu privire la supliciul terifiant al crucificării. Însă, pe baza politicii adoptate de Tiberius de a nu debilita autoritatea religioasă a popoarelor învinse, a găsit mai potrivit să guverneze acele popoare prin astuție religioasă și bine organizată. Pilat era foarte convins că era aproape imposibil să-i domine pe acei oameni înliniștiți, fanatici și obstinați și în același timp îndrăzneți. Pe de altă parte, marele preot se bucura de prestigiul de a-și da personal părerea despre proconsuli, care depindeau de relatările sale trimise la Roma. Ponțiu Pilat a trebuit de multe ori să se închine în fața preotului și să-și decline irascibilitatea împotriva evreilor pentru a nu discredita Roma. Ponțiu Pilat avea vreo 42 de ani, era robust, de înălțime medie, roșcat, a cărui fizionomie denota înclinația sa puternică la viața sexuală. Irachel și-a încercat să disimuleze acel aspect cu părul pe care îl avea la nivelul urechilor și cu aranjamentele proprii vremii. În ciuda faptului că părea amabil și atent, a făcut-o pentru propria conveniență, deoarece obișnuia să vorbească multă timp despre prostia religioasă a evreilor. Un bun fizionomist ar observa trăsăturile dure proprii despotului și insensibilului. Nu era rigid, dar îi înspăimânta pe cei care aveau nevoie de favorurile lui, deoarece se înfuria ușor când era contrariat. Pilat, ca om ambițios, a fost foarte prudent în urmărirea intereselor sale și foarte atent la prestigiul său în ochii lui Tiberiu, care a oferit funcția. În ciuda aroganței și repulsiunii sale împotriva evreilor, nu a îndrăznit să deschidă o luptă frontală cu marele preot, care era un dușman implacabil și periculos datorită astuției sale. Întrebare: ce s-a întâmplat cu Isus când a fost prezentat lui Ponțiu Pilat? Ramatis, pretoriul roman, a funcționat în vechiul palat al lui Irod, lângă turnul Antonia, unde se aflau două legiuni romane sub comanda comandantului Quintus Cornelius, centurionul de încredere al proconsulului. Ponțiu Pilat își începea audiența de obicei la 9 dimineața, în timp ce consilierii săi civili pregăteau tot ce ține de proces, inclusiv sentința lui Isus, pe care Pilat o completa în anticamera care se termina într-un fel de platformă, unde se obișnuia să informeze poporul despre edictele lui Cezar. Isus a fost adus în acea anticameră păzită de doi zbirei Sanhedrinului, în timp ce Pilat a fost informat că este un prizonier care a fost judecat și condamnat de Tribunalul Sacru, sub recomandarea specială a Marelui Preot, pentru a fi interogat imediat. Se aștepta să se confrunte cu un om nepoliticos, brut și foarte temut, în loc de o persoană umilă, de aspect delicat și zguduită de slăbiciune, așa cum era starea personală a lui Isus. Probabil, sănătatea lui precară a rezultat din interogatorii excesive și insomnie, pentru că era greu de recunoscut galileanul fanatic și periculos al probelor criminale care se aflau în posesia sa, sub acea înfățișare inofensivă și tulburată. Întrebare: ce ne puteți spune despre cum l-a judecat Pilat pe Isus? Din ce motiv a fost judecat acest om în fața Sanhedrinului? Agentul religios i-a înmânat dovezile acuzatoare și a adăugat fără să-și ascundă aroganța: Isus din Nazaret, rabinul galilean, a fost unanim găsit vinovat de către micul tribunal al judecătorilor din Sanhedrin, dar nu are nicio singură mărturie în favoarea sa care să-i permită să-și solicite apelul. Mai mult, cazul nu poate fi discutat de Marele Consiliu deoarece a fost condamnat prin vot unanim. Ce sentință i-a dat tribunalul sacru? Întrebă Pilat, deși știa deja dinainte de toate acuzațiile aduse împotriva lui, inclusiv de declarația lui Iuda, care l-a convins și pe el de intențiile subversive ale mișcării creștine. Având în vedere slăbiciunea și starea de suferință a rabinului Galilean, i-a poruncit să se așeze, în timp ce l-a întrebat, ce ai făcut, Galilean, ca să aprinzi mânia judecătorilor Sinedriului și să ai atâta mărturii de răzvrătire împotriva ta, încât sunt silit să te răstignesc, nu trebuie să mă apăr de acuzațiile oamenilor, pentru că împlinesc voia Tatălui meu, care este în ceruri. Moartea va fi pentru mine cununea muncii mele și mântuirea operei mele pentru mântuirea oamenilor, dar pot să ți salvez viața? Ce vrei tu a respinge viața pe care mi-o oferi ar fi dezertare și lașitate? Cum îndrăznești să mi-l respingi îndultul, nu încerci să mă salvezi? A răspuns cu delicatețe Iisus. Îți sunt recunoscător pentru clemența ta și știu că nu te-am prizonier tăi, dar trebuie să mor pentru forța operei mele, căci numai așa va trăi ea. Iisus a răspuns cu atâta dulceață încât a dezarmat mânia lui Pilat, făcându-l să răspundă. Nu te înțeleg, Galilean, dacă ți dorești moartea, măcar spune-mi ce pot să fac pentru tine. Iisus l-a privit cu atenție în ochi, transmițându-i puterea magnetismului său sublim, puterea spiritului său și bunătatea inimii sale. Apoi, într-o cerere supremă, care a ajuns la fibrele întărite ale spiritului proconsulului, a spus, dacă vrei cu adevărat să mă ajuți, nu-mi persecuta discipolii și vei fi plăcut casei tatălui meu, pentru totdeauna îți promit, rabine, cât voi fi aici, nu voi persecuta niciodată pe niciunul dintre discipolii tăi, atâta timp cât se întorc la casele lor și abandonează conspirația care apare ca mărturie și dovadă. S-a întors pe călcâie, făcându-le semn să-l ducă pe Iisus în anticameră unde a convocat instanța de judecată pentru proces. În fața dovezilor acuzatoare, a mărturisirii lui Iuda, a condamnării tribunalului sacru și a interogatoriului care îi se făcuse pentru infracțiunea de subversiune, Iisus a rămas în tăcere. După o examinare atentă a mărturilor trimise de Sanhedrin, judecătorii romani l-au condamnat pe Iisus la răstignire. Întrebare, narațiunile evanghelice spun că Ponțiu Pilat a făcut tot posibilul pentru a-l salva pe Iisus, ajungând de la disperare când evreii înșiși au ales să-l răstignească. Totuși, spuneți că Pilat a încercat doar să se răzbune pe marele preot, încercând să-l absolve pe Iisus, Ramatis. Cert este că având în vedere severitatea dovezilor care i-au fost date, Ponțiu Pilat nu numai că l-a considerat pe rabinul Galilean un lider al rebelilor periculoși, dar a recunoscut și nevoia eliminării sale imediate în favoarea securității guvernului său. El nu-l considera un om nevinovat sau inofensiv pe cel care se autointitula regele Israelului, căci conducea o grămadă de galileeni războinici. În consecință, Iisus din Nazaret nu a fost, de asemenea, altceva decât un evreu răzvrătit care merita atât biciuirea, cât și răstignirea, chiar dacă nu s-a confruntat cu viclanul cler evreu. Dacă Pilat ar fi recunoscut nevinovăția lui Iisus și ar fi fost sincer în cuvintele sale, cel puțin l-ar fi eliberat de flagelare și ar fi recomandat băutura morții, apoi l-ar fi răstignit. Carte, Sublimul Peregrin, Ramatis, tradus de Societatea Spiritistă Română.